بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، القاعدة الأولى. أولا، فالشيخ رحمه الله تعالى أخبرنا بما سبق من هذا الدرس أن لا يمكن للإنسان أن يعرف أخطار الشرك إلا بمعرفة أربع قواعد، فهذه القواعد يساعد الإنسان لمعرفة الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي هي أعظم الذنوب. شيخ رحمه الله تعالى ametuelezea katika darasa iliyopita kuwa mwanadamu au mtu hawezi kujua shirki ila kwa kujua hizi kawaidi nne, hizi kanuni nne, misingi minne. Kwa kujua hii misingi minne, mtu ataweza kujua hatari ya shirki. Lakini pia tumeona kwamba hii shirki ndiyo dhambi kubwa kuliko dhambi zingine zote. Kwa sababu shirki, jambo la kwanza, pamoja na kwamba jambo la kwanza ni a'zamu dhunub, yani shirki ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote kubwa: kuua, kuzini, kuiba, kusema uongo, kuchonganisha watu, kufanya dhulma zingine mbalimbali. Zote hizi dhambi kubwa, mama ya madhambi na kubwa ya madhambi, ashirku billahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba shirki ni dhambi kubwa kuliko dhambi zote. Lakini jambo la pili, shirki inapochanganyika na ibada inaiharibu ile ibada uliyoifanya, kama ni swala, kama ni zaka, kama ni haji, kama ni funga, kama ni sadaka, kama ni dua, basi ile ibada yako kwanza yenyewe inaharibika. Hilo la pili. Lakini jambo la tatu, haitosheki na hapo, inaziporomosha amali zingine ulizozifanya kabla ya pale. Sikumshelewa vizuri. Kabla ya pale, simefanya shiriki leo adhuhuri na asubuhi ulisali na kurudi nyuma, basi inapoambiwa kwamba ahbata al-amal, shirki inaharibu amal, inaziporomosha amal, maana yake kutoka adhuhuri uloiswali hapa asubuhi na zingine zote kurudi nyuma, hakuna amali iliyobakia, zote zimporomoka. Madhara ya tatu hayo. Lakini madhara ya nne, shirki, yule aliyekufa na hiyo hali ya shirki atakuwa ni mtu wa motoni milele, hatoki. Lakini pia madhara ya tano, mshirikina huyo ni haramu juu yake kuiona pepo ya Allah, ni haramu kuingia peponi, hawezi kuingia peponi. Hakuna dhambi inafikia nini? Shirku billah. Na shaitani ametengeneza mazingira watu waione hakuna dhambi nyepesi kama shirki, na hakuna dhambi mtu haimshitui kama ameifanya kama nini? Kama shirki. Ukimwambia mtu amezini anashtuka, sio? La haula wala quwwata illa billah. Wewe pia umefanya zina, lakini mwambie ah bana, jana nimeenda kuangalizia bana, nimeambiwa nyota yangu chafu, mtu anashtuka? Ashtuki. Jamaa ameniambia mimi nina mkosi bwana, kwenda kwenye kakoge maji ya bahari. Mtu ashtuki. Jamaa bwana ameniambia bwana nitafute kuku mwekundu. Si shilingi 12,000 tu. Mimi nitakusaidia 5,000. Nini jambo lepesi kabisa. Lakini huyu huyu alikwambia kwamba atakusaidia 5,000 ya kutafuta kuku mwekundu. Huyu huyu mwambie bwana kuna binti yuko pale nitaka nimpe 10,000 bwana. Hem kama una 2,000 nisaidia bwana. Balaa gani unaletea mimi mkosi? Unaona mtu atakasirika. Yaani zina anaiona ni kubwa sana kuliko nini? Kuliko shirki. Wakati mtu akifa kwenye zina na mtu akifa kwenye shirki, nani mwenye hasara kubwa kuliko mwingine? Huyo aliyokufa kwenye shirki. Shaitani ametengeneza mazingira watu waione shirki ni kama vile kumdanganya mwenzako. Kwamba nitakuja 10:00 bwana. Alafu 10:00 hautokwenda. Yaani jambo jepesi kabisa. Lakini pia shaitani akatengeneza sura nyingine. Tutaona kwenye kaida huko. Ametengeneza shaitani sura ya wanadamu kuingia kwenye shirki lakini wakiwa wanaona kama wako kwenye ikhlas. Kwa nini? Kwa sababu tu kwamba viumbe sisi hatuko daraja moja. Kuna manabii, kuna mawalii, kuna malaika. Kwa hiyo hawa bwana hawa Allah hawezi kuwapa hivi vyeo bure. Bila shaka hivi vyeo vitakuwa vina daraja fulani mbele ya Allah tabarak wa taala. Kwa hivyo watu wakaingia katika kuabudu mashehe zao na walimu zao wakamshirikisha Allah tabarak wa taala na wao hawajui. Yote haya ni madhara ya watu kutokuzijua hizi kanuni. Kwa hivyo mwalimu Allah mrehemu atufundisha misingi ya kujua shirki. Hizi ni kanuni tutakiwa tutembee nazo kwenye maisha yetu. Itatusaidia sisi kujua nini? Shirku. Al-qa'idatul ula. Msingi wa kwanza. Kila kitu kina msingi. Ambao ule msingi unakusaidia wewe au ile kanuni inakusaidia wewe kujua namna gani utaepukana na kitu fulani. Msingi wa kwanza antaalama anna al-kufara. Ni kujua kwamba wale makafiri alladhina qatalahum rasulullah ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita akawamaliza wale makafiri wale kina Abu Jahali na wenzao, makafiri waliopigana vita na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wale makafiri qatalahum rasulullah ambao mtume aliwapiga vita, makafiri ambao mtume aliwapiga vita, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-mudabbir. Walikuwa wanakiri, wanakubali kwamba Allah tabarak wa ta'ala ndiye muumbaji na Allah ndiye mudabbir, mpangiliaji na muendeshaji wa huu ulimwengu. Mambo yote unayoyaona, umekuja masika, kiangazi, jua limewaka, umekuja usiku, watu wameumwa, watu wamepona, njaa, shibe, mfanyaji wake walikuwa wanajua ni nani? Allahu tabaraka wa taala, mudabbir, mpangiliaji wa mambo yote. Makuraishi, makafiri wa Kiyahudi, makafiri wa Kinasara, hili walikuwa wanalikubali moja kwa moja. Wa anna dhalika lan yudkhiluhum fil islam. Na kukubali kwao hilo halikuwaingiza kwenye Uislamu. Wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil islam. Na kukubali kwao hilo halikuwaingiza kwenye Uislamu. Kwa hiyo mtu akisema mimi najua kwamba khaliqu ni Allah na raziqu ni Allah na muhyi ni Allah na mumitu ni Allah, mudabbiru ni Allah, atakuwa ni Muislamu? Hajawa Muislamu. Kwa nini? Kwa sababu wale makuraishi waliopigwa na mtume na wakaitwa ni makafiri na aliyewakufurisha ni Allah na mtume wake, hili walikuwa wanalikubali. Je, hii ni sehemu ya tauhidi au sio sehemu ya tauhidi? Hii ni sehemu ya tauhidi. Tauhidi ya aina gani hii? tauhidu rububia. Kwa hiyo kumbe makafiri wale waliopigwa na mtume walikuwa nakubali sehemu ya tauhidi. Tauhidi hiyo walipoikubali iliwasaidia chochote? Hapana, haikuwasaidia kitu. Sijui kama nukta imeeleweka. Antalama anna al-kufara, ni kutambua kwamba makafiri sio Islam, makafiri alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ambao mtume aliwapiga vita akamwaga damu zao akachukua mali zao, muqirruna bi anna Allah huwa al-khaliq al-mudabbir, walikuwa wanakiri na kukubali kwamba Allah tabaraka wa taala ndiyo muumbaji na ndiyo mpangiliaji wa kila jambo. Yule anayepanga kwamba mwanamke huyu atazaa watoto wa kike tu, Makuraishi walikuwa wanajua ni nani? Allah. Na yule aliyepanga kwamba mwanamke huyu atazaa watoto wa kiume tu, Makuraishi walikuwa wanajua mpangaji wa hilo ni nani? Na wanajua anayetoa watoto sio Lata wala sio Uzza wala sio Manata, anayetoa watoto ni nani? Allah. Tufahamiane vizuri. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fi al-islam, na kwamba hilo la kuamini kwamba muumbaji ni Allah tabaraka wa taala na mpangiliaji wa mambo, alaykum salaam, ni Allahu tabaraka wa taala, lam yudkhilhum fi al-islam, halikuwaingiza katika Uislamu. Jazakallahu khair. Fahamiana vizuri. Kwa hiyo Muislamu wa leo anaposema mimi najua bwana makafiri bwana ni Wakristo, makafiri bwana ni Mayahudi, anambia hata umu kwetu wamo, hata umu kwetu pia wamo, ambao wanasema la ilaha illa Allah, itikadi yao na ya wale hazina tofauti. Wadalilu kauluhu ta'ala, dalili inathibitisha hilo kwamba wale makuraishi makafiri waliopigwa vita na mtume sallallahu alayhi wasallam walikuwa wanakiri kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ndio khaliqu ndio mudabbir. Dalili yake iko wapi? Ndani ya Qur'an, aya katika surati Yunus aya 31, qul Muhammad, waambie Allah anasema, qul Muhammad waambie, ma yarzukukum minas samai wal ard, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini? Mvua ikanyesha ikaotesha mahindi yenu, mitama vyakula vyenu, majani ya wanyama wenu, maji mkatumia nyinyi na mifugo yenu na mashamba yenu, ma yarzukukum minas samai wal ard, ni nani anayekuruzukuni kutoka mbinguni na ardhini? Hilo swali la kwanza. Amman yamliku as-sam'a wal absar, au ni nani anayemiliki macho na masikio? Huyu akawa kipofu, huyu anaona mbali, huyu anaona karibu, huyu anasikia vizuri, huyu anasikia kwa uzito, huyu hasikii kabisa. Nani anayemiliki masikio? Nani anayemiliki macho? Swali la ngapi? La pili. Wa man yukhrijul hayya min al-mayyit, nani nani anayetoa kiumbe hai kwenye kiumbe kilichokufa? Kiumbe hai unatoka ni wewe na mimi, kwenye kiumbe kilichokufa manii, maji ya uzazi. Tukirudi kwenye asili ya baba yetu Adamu alayhi salam, asili yake ilikuwa nini? Udongo. Udongo ni kiumbe hai au ni mayit? Ni mayit, na Adam ni hai. Kwa hiyo kiumbe hai ametoka kwenye kiumbe gani? Mayit. Sawa sawa. ويخرج الميت من الحي, alafu anatoa kiumbe maiti kwenye kiumbe kilicho hai. Mimi na wewe tuko hai, alafu anachukua pumzi yake, tunaitwa nani? Ile maiti itazikwa saa ngapi? Jina lako linabadilika pale pale, Tufahamiane vizuri. Ulikuwa mfalme, ulikuwa rais, ulikuwa shekhe, ulikuwa mwehu, ulikuwa mzima. Wewe jina lako lazima libadilike baada ya kuingiliwa na kitu kinaitwa nini? Mayiti. Kwa hiyo kiumbe mayiti kinatolewa kwenye kiumbe gani? Hai. Nani anayefanya hili? Alafu akauliza swali lingine, wa man yudabbiru al-amra? Ni nani anayelipanga jambo? Mpangaji wa haya mambo yote haya ni nani? Allah anasema haya maswali haya ukiwauliza hao wanaoabudu masanamu hao hawatamtaja sanamu yao, kwamba watasema ni Lata au ni Uzza au ni Manata au ni Yesu Kristo au ni Muhammadi au ni Abdul Qadir Jailani au ni Uwaisu au ni Jibrilu. Watasema fasayakuluna Allah, watasema mfanyaji wa hayo ni nani? Allah. Fakul, basi waambie Muhammad, waulize afala tatakun, huyo ambaye mwakubali kama ndo mfanyaji wa haya hamuogopi? Mbona haki yake mwaipeleka kwa viumbe vingine? Hii ndio kaida ya ngapi? Kaida ya kwanza. Tumeelewa vizuri? Imam al-Fawzan hafidhahullah ta'ala atifafanua hii kaida, tuambia hivi: an ta'rifa anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah, muslimu atakiwa ujue kwamba wale makafiri ambao mtume sallallahu alayhi wasallam aliwapiga vita, kanu muqirrina bitawhid ar-rububiyyah, walikuwa wanakiri na kukubali tauhidi gani? Ya rububia, tauhidi ya utendaji wa Allah, walikuwa wanaikubali tauhidi ambayo wanatembea madarueshi dunia nzima, makuraishi, matablighi, wanatembea wanaitangaza na kunadi. Nani kaumba mbingu? Allah. Nani kaumba ardhi? Allah. Nani kanumba mimi na wewe? Allah. Nani atupa riziki? Allah. Hakuna anayepinga hili mzee. Abu Jahali pia ile kubali. Tumefahamiana vizuri? Na ukisema kwamba hili laongeza imani, kuongeza imani na ukaendelea kuabudu mizimu, kuna faida gani? Hakuna faida. Kwa tauhidi rububia haikuwa na uvita baina ya Waislamu na makafiri tangu enzi hizo za kuingia ushirikina duniani. Wa maa dhalik iqraruhum bitawhid ar-rububiyya lam yadkhilhum fil islam, pamoja na jambo la wao kukubali tauhid ar-rububiyya lakini hawakuingia katika Uislamu. Wa lam yuharrim dima'ahum wala amwalahum, wala haikupelekea kuharamishwa damu zao wala mali zao. Mtume aliwapiga na mali zao akachukua na damu zao akamwaga. Fadalla ala anna tauhida, ikatujulisha basi kanuni hii ya kwanza kwamba tauhidi laisa huwa iqraru birububiyyati faqat, si kukubali utendaji wa Allah tu. Wa anna shirka laisa huwa shirku fi rububiyyati faqat, na shirki si kumshirikisha Allah katika rububiyya tu. Hapana. Bal hunaka ahadun asharaka fi rububiyya, bali kuna baadhi au kuna mtu mmoja amefanya ushirikina katika rububiyya. Sawa sawa. Illa shawadhu al-khalq, hakuna yeyote ambaye amefanya shirki katika rububiyya ila ni katika watu wachache, yani ni watu wachache ambao wanafanya shirki katika rububia, ni watu wachache sana. Wa illa fa kullu al-umam taqirru bi tawhid ar-rububia, bali isipokuwa utaona kwamba mapote yote ya ushirikina yanakubali tauhid gani? Ar-rububia, wanakubali. Mkristo kafiwa, ukimwambia pole akwambia kazi ya Mungu, hasemi kazi ya Yesu, kwa sababu anajua Yesu hatoi roho. Tufahamiane vizuri? Anayemiliki umauti ni nani? Allah. Na kazi ya Mungu bwana wote ndio njia yetu hiyo. Anajua hilo. Lakini anamwabudu nani? Yesu Kristo. Wa tauhidu ar-rububiyyah huwa iqraru bi anna Allah huwa al-Khaliq, ar-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit, al-Mudabbir. Tauhidu ar-rububiyyah ni kukiri na kuamini kwamba Allah ndiye muumbaji, ndiye mtoaji wa riziki, ndiye mwenye kumiliki uhai, umauti, ndio mpangiliaji wa mambo yote. Au bi ibaratin akhsar, au kwa ibara fupi kabisa, tauhidu ar-rububiyyah huwa ifradu Allah ta'ala bi af'alihi, kumpokesha Allah tabaraka wa taala kwenye utendaji wake. Fala ahad min al-khalq idda'a anna hunaka ahad yakhluqu ma'a Allah ta'ala, hakuna yoyote katika viumbe amepata kudai kwamba kuna anayeumba pamoja na Allah. Hakuna, haijawahi kutokea. Au yarzuqu ma'a Allah, au anatoa riziki pamoja na Allah. Au yuhyi au yumit, au anatoa uhai pamoja na Allah, au mauti pamoja na Allah. Hakuna. Bali al-mushrikuna muqirruna bi anna Allah huwa al-Khaliq, ar-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit, al-Mudabbir. Bali washirikina wote hili wanajikiri. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah, kiwauliza nani kaumba mbingu na ardhi wanasema aliyeumba ni nani? Allah. Katika sura Luqman. Ukiwauliza kul man rabbu as-samawati as-sab'a wa rabbu al-arshi al-'azim, nani Mungu, nani bwana wa mbingu saba na bwana wa arshi tukufu? Sayaquluna lillah, watasema yote ni ya Allah. Mbingu ni za Allah na arshi ni ya nani? Ya Allah. Katika sura al-mu'minun. Bali pia ukisoma aya za mwisho katika sura al-mu'minun, tajiduna anna al-mushrikina kanu muqirrina bi tawhid ar-rububiyyah, utaona kwamba washirikina walikuwa wanakiri tauhidi ar-rububiyyah. Bali pia katika surati Yunus, katika ambayo tumeisoma, utaona pia makafiri walikuwa wanakiri tauhidi gani? Ar-rububiyyah. Sawa sawa. Falaysa tauhidu huwa iqraru bi tauhid ar-rububiyyah kama yaqulu dhalika ulama'ul kalami wan-nadhar fi aqaidihim. Hivyo tauhidi haina maana ya tauhidi rububia kama wanavyozungumza watu wa falsafa na wale watu wenye mitazamo mingine katika itikadi zao, vile matablighi na watu wengine. Hawa watu yukiruna bi anna tauhida huwa al-iqraru bi anna Allah huwa al-Khaliq, al-Raziq, al-Muhyi, al-Mumit. Hawa matablighi na watu wengine wazungumza kwamba tauhidi maana yake ni kukiri na kuamini kwamba Allah ndio Khaliq, Allah ndio Raziq, Allah ndio Muhyi, Allah ndio Mumit na mengine. Sawa sawa, eh? Wanasemaje? Wahidun fi dhatihi la qasima la, ni mmoja katika dhati yake hana mgawanyiko. Wahidun fi sifatihi la shabiha la, mmoja katika sifa zake hana mfanano wake. Wahidun fi af'alihi la sharika lah, ni mmoja katika utendaji wake hana mshirika. Hadha huwa tauhid ar-rububia, yote haya ni tauhid ar-rububia. Bado hujamzungumza Allah na bado hujatengeneza vita na ugomvi baina yako na mshirikina. Shika adabu yako. Tukirejea katika vitabu vya ulama wanachuoni au watu wa falsafa, utayakuta kwamba maneno yao hayatoki katika tauhid rububia. Wa hadha laysa at-tauhid, laysa huwa at-tauhid alladhi ba'atha Allah bihi ar-rusul. Tauhid rububia sio tauhid ambayo Allah aliwaletea kwayo mitume. Yaani Allah hakuwaleta mitume kwa tauhid ar-rububia, sababu watu wanadamu walikuwa tauhid hiyo wanaikubali. والاقرار بهذا وحده لا ينفع صاحبه, na mtu kukubali tauhidi hii pekee pasina kukubali tauhid al-uluhiyya haimnufaishi mtu chochote. Li anna hadha aqarra bihi al-mushrikuna sanadid, walikubali vigogo wa washirikina na viongozi wa ukafiri. Wala yukhrijuhum min al-kufr, wala tauhidi hiyo haikuwatoa katika ukafiri. Wala yudkhiluhum fi al-islam, wala tauhidi hiyo haikuwaingiza katika Uislam. Fahadha ghalatun adhim, hivyo mtu kuwa anatangaza tauhidi hii misikitini, anaenda vijijini, anakwenda wapi na wapi, ni ghalatun adhim, ni kuwachanganya Waislamu katika mchanganyo mkubwa zaidi. من يعتقد أن هذا التوحيد ما زاد على التوحيد ما زاد على اعتقاد أبي جهل وأبي لهب mtu ambaye ataitakiri tauhidi hii atakuwa hajazidisha katika ile tauhidi aliyokuwa nayo Abu Jahli na aliyokuwa nayo nani Abu Lahabi atakuwa uko sawa sawa fa alladhi alayhi al-an ba'd al-muthaqqafin huwa taqrir tauhid ar-rububiyyah faqat jambo ambalo tauhidi ambayo wako nayo leo baadhi ya watu muthaqqafin yani watu wanaoitwa kwamba wasomi wa kisasa ni tauhidi hiyo ولا يطرقون إلى التوحيد الألوهية وهذا غلط عظيم في مسمى التوحيد نوالا هوا تزامي ولا هوا انغلي ولا هوا كتياري كتنغولي يتكدوغو كتك توحيد الألوهية توحيد ينبالي عند يوم يتمغوتي والله تبارك وتعالى ولكوية كويتنغازة نهيدي جامبو لم تكبكية كتك كواميني توحيدهية الربوبية نكوى فنديش واسلام نكوى تنغازية واسلام توحيدهي ni kuwachanganya waislamu na kuwafanyia mchanganyo mkubwa na mvurugo mkubwa na amma shirku wao wanaizungumza kuwa shirki huwa antaatakida anna ahada miyakhluku ma Allah shirki manake ni kuitakidi kwamba yupo anayumba pamoja na Allah au yaruzuku ma Allah au anatoa riziki pamoja na nani na Allah tunasema kwamba hadha ma kala huwa Abu Jahli wa Abu Lahab hivi hata Abu Jahli na Abu Lahab hakulisema kwamba yupo anayetoa riziki pamoja na nani? Na Allah, na yupo anayeumba pamoja na nani? Na Allah. Abu Jahl na Abu Lahab pia hawakusema. Sawa sawa. Inna ahadan yakhluqu ma Allah wa yarzuqu ma Allah, kwamba kuna yote anaumba pamoja na Allah na anatoa riziki pamoja na Allah, hili hawakulizungumza wale waliopigwa picha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal hum yuqirruna bi anna Allah huwa al-Khaliq wal-Raziq wal-Muhyi al-Mumit. Bali walikuwa naamini na kuitakidi kwamba Allah tabaraka wa taala ndiyo muhi na ndiyo nani? Na ndiyo mumiti. Kwa hivyo, msingi wa kwanza huu. Msingi wa kwanza huu. Kujua kwamba makafiri waliopigwa vita na mtume, walikuwa wanaamini tauhidi gani? Rububia. Walikuwa wanaamini kwamba Allah ndiye ambaye ameumba? Allah ndiye anatoa riziki, Allah ndiye ambaye anatoa uhai na umauti, sawa sawa? Allah ndiye anapanga mambo yote na maisha yote, mpangaji wake ni nani? Allah. Kampangia huyu awe tajiri na huyu awe maskini, huyu awe mzima na huyu awe mgonjwa, sawa sawa? Mpangaji wake alikuwa ni nani? Allah. Huyu atakuwa mwanamke, huyu atakuwa mwanaume, hizi kazi za kike, hizi kazi za kiume, hizi nguo za kike, hizi nguo za kiume. Mpangaji alikuwa nani? Ndio maana leo watawe ukivaa hereni watu washtuka. Mzee vipi umekuwa joha? Mshone, mshangaa. Ukiona umesuka utakwambia baba umekuwa Salma, ashangaa. Lakini Salma akisuka kuna mtu atashangaa. Ila akimuona Salma naye kanyoa panki, umekuwa Juma. Kuna matendo haya yamewekwa tayari ni maumbile ambayo yajulikana haya ni ya wanaume na haya ni ya nani? Ya wanawake na hili halina tofauti baina ya Waislamu na washirikina wa Kristo sijuma Yahudi wa nani. Kwa hivyo msingi huu unaturudisha kufahamu kwamba wale mashekhi wa kibida ambao wanapita wanasema kuna watu wameigawa tauhidi katika uungu utatu, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho nani Mtakatifu, hawa wanajiita Waislamu au Mawahabia. Sasa hii sehemu ya kwanza, atakayeitakidi hili ikawa ndio itikadi yake, huyu je ni Muislamu? Kama huyu atakuwa ni Muislamu, basi Abu Jahali alikuwa ni Muislamu na Firauni alikuwa ni Muislamu. Kwa nini walipigwa vita watu hawa na wao walikuwa ni Waislamu? Hii ni dalili kwamba kutokujua vigawanyo vya tauhid na kutokujua ushirikina ni balaa kubwa katika mabalaa makubwa ambayo yamekumba umma وإسلام. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.